10. สังฆเพทสิกขาบทว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกันเรื่องพระเทวทัตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะพระกตโมรกะติสกะพระขันธะเทวีบุตรและพระสมุทททัตถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นดังนี้ว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะทำลายสงฆ์ทำลายจักรของพระสมณะโคดมเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้พระโกกาลิกะได้กล่าวกับพระเทวทัตดังนี้ว่าพระสมณะโคดมมีฤทธานุภาพมากทำอย่างไรพวกเราจึงจะทำลายสงฆ์ทำลายจักรของพระสมณะโคดมได้เล่าวัตถุ5ประการพระเทวทัตกล่าวว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมแล้วทูลขอวัตถุ5ประการว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการน่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรด้วยประการต่างๆวัตถุ5ประการเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการน่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรโดยประการต่างๆข้าพระพุทธเจ้าขอประทานวโรกาสดังนี้ 1. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุรูปใดเข้าบ้านภิกษุรูปนั้นมีโทษ 2. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีกิจนิมนต์ภิกษุรูปนั้นมีโทษ 3. ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีผ้าคหบดีภิกษุรูปนั้นมีโทษ 4. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตภิกษุรูปใดอาศัยที่มุงที่บังภิกษุรูปนั้นมีโทษ 5. ภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษพระสมณะโคดมจะไม่ทรงอนุญาตวัตถุ5ประการนี้แน่พวกเราจะใช้วัตถุ5ประการนี้ชักชวนให้ประชาชนเชื่อเถอท่านเหล่านั้นปรึกษากันว่าพวกเราสามารถที่จะใช้วัตถุ5ประการเหล่านั้นทำลายสงฆ์ทำลายจักรของพระสมณะโคดมได้เพราะยังมีพวกมนุษย์ที่เลื่อมใสในการปฏิบัติปอนๆครั้งนั้นพระเทวทัตพร้อมด้วยบริษัทได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการน่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรด้วยประการต่างๆวัตถุ5ประการเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการน่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรโดยประการต่างๆข้าพระพุทธเจ้าขอประทานวโรกาสดังนี้ 1. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุรูปใดเข้าบ้านภิกษุรูปนั้นมีโทษ 2. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีกิจนิมนต์ภิกษุรูปนั้นมีโทษ 3. ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีผ้าคหบดีภิกษุรูปนั้นมีโทษ 4. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตภิกษุรูปใดอาศัยที่มุงที่บังภิกษุรูปนั้นมีโทษ 5. ภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอย่าเลยเทวทัตภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยู่ป่าเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยู่ในละแวกบ้านเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงเที่ยวบิณฑบาตเถิด

ิกษุชื่อนี้สงสวดสมณุภาสเพื่อให้สละเรื่องนั้นแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งเป็นมติอย่างนี้จบยัตติต้องอาบัติทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัติทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติสังฆาทิเศษเมื่อเธอต้องอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติทุกกฎที่ต้องเพราะยัตติอาบัติทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระงับไปคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษบทภาชณีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอาบัติสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจไม่สละต้องอาบัติสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอาบัติสังฆาทิเศษกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎอานาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุผู้ยังไม่ถูกสวดสมณุภาส 2. ภิกษุผู้ยอมสละ 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน 5. ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา 6. ภิกษุต้นบัญญัติสังฆเพทสิกขาบทที่10จบสังฆเพทานุวัตตกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เรื่องพระโกกาลิกะและพวกประพฤติตามกล่าวสนับสนุนพระเทวทัตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระเทวทัตเพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์เพื่อทำลายจักรภิกษุทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าพระเทวทัตกล่าวสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกล่าวสิ่งที่ไม่เป็นวินัยฉะนั้นพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์เพื่อทำลายจักรเล่าเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้พระโกกาลิกะพระกตะโมรกะติสกะพระขันธะเทวีบุตรและพระสมุททัตได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นพระเทวทัตกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมกล่าวสิ่งที่เป็นวินัยท่านกล่าวตามความพอใจและความชอบใจของพวกเราท่านทราบความพอใจและความชอบใจของพวกเราจึงกล่าวพวกเราเห็นด้วยกับคำของท่านบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจึงประพฤติตามกล่าวสนับสนุนพระเทวทัตผู้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์เล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุพวกพระโกกาลิกะเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่ามีภิกษุประพฤติตามกล่าวสนับสนุนเทวทัตผู้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์จริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำของมูฆบุรุษเหล่านั้นไม่สมควรการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุมีจำนวนหนึ่งรูปสองรูปหรือสามรูปประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุนั้น พวกเธอกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรภิกษุนั้นภิกษุนั้นกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมภิกษุนั้นกล่าวสิ่งที่เป็นวินัยภิกษุนั้นกล่าวตามความพอใจและความชอบใจของพวกเราเธอทราบความพอใจและความชอบใจของพวกเราจึงกล่าวพวกเราเห็นด้วยกับคำนั้นภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าพวกท่านอย่าพูดอย่างนั้นภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นธรรมภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นวินัยพวกท่านอย่าชอบใจการทำลายสงฆ์พวกท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงปรองดองไม่วิวาทมีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขภิกษุเหล่านั้นอันพวกภิกษุว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมณุปาฏจนครบ3ครั้งเพื่อสละเรื่องนั้นถ้าพวกเธอกำลังถูกสวดสมณุปาฏกว่าจะครบ3ครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าพวกเธอไม่สละเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระโกกาลิกะและพวกประพฤติตามกล่าวสนับสนุนพระเทวทัตจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ภิกษุนั้นคือภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั้นคำว่าภิกษุคือมีภิกษุเหล่าอื่นคำว่าประพฤติตามความว่าภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เห็นอย่างไรพอใจอย่างไรและชอบใจอย่างไรแม้ภิกษุเหล่านั้นก็เห็นอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นและชอบใจอย่างนั้นคำว่ากล่าวสนับสนุนคือดำรงอยู่ในพวกในฝ่ายของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั้นคำว่า1รูป2รูปหรือ3รูปความว่ามีภิกษุ1รูป2รูปหรือ3รูปภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรภิกษุนั้นภิกษุนั้นกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมภิกษุนั้นกล่าวสิ่งที่เป็นวินัยภิกษุนั้นกล่าวตามความพอใจและชอบใจของพวกเราเธอทราบความพอใจและความชอบใจของพวกเราจึงกล่าวพวกเราเห็นด้วยกับคำนั้นคำว่าภิกษุเหล่านั้นได้แก่ภิกษุผู้ประพฤติตามเหล่านั้นคำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นอธิบายว่าภิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุผู้ประพฤติตามเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นธรรมภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นวินัยพวกท่านอย่าชอบใจการทำลายสงฆ์พวกท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงปรองดองไม่วิวาทมีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขพึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สามถ้าภิกษุเหล่านั้นสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายทราบแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ถ้ำกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นธรรมภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นวินัยพวกท่านอย่าชอบใจการทำลายสงฆ์พวกท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงปรองดองไม่วิวาทมีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขพึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สามถ้าภิกษุเหล่านั้นสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอาบัติทุกกฎสงฆ์พึงสวดสมณุปาฏภิกษุเหล่านั้นวิธีสวดสมณุปาฏและกรรมวาจาสวดสมณุปาฏภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมณุปาฏอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุทั้งหลายชื่อนี้และชื่อนี้ประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุชื่อนี้ผู้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ภิกษุเหล่านั้นยังไม่สละเรื่องนั้นถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงสวดสมณุปาฏภิกษุทั้งหลายชื่อนี้และชื่อนี้

พวกท่านสำคัญว่าผมเป็นผู้ที่พวกท่านควรว่ากล่าวตักเตือนหรือผมต่างหากสมควรว่ากล่าวตักเตือนพวกท่านพระพุทธเจ้าเป็นของผมพระธรรมเป็นของผมพระธรรมอันพระลูกเจ้าของผมเป็นผู้ตรัสรู้แล้วบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยท่านพระฉันนะเมื่อภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมจึงทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระฉันนะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระฉันนะว่าฉันนะทราบว่าเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมกลับทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้จริงหรือท่านพระฉันนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่ควรทำโมฆะบุรุษฉะไหนเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมจึงทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้โมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุเป็นคนว่ายากอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมในสิกขาบทที่มาในอุเทศกลับทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้โดยกล่าวว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรผมไม่ว่าดีหรือเลวถึงผมก็จะไม่ว่ากล่าวอะไรพวกท่านไม่ว่าดีหรือเลวเหมือนกันพวกท่านงดเว้นว่ากล่าวผมเถิดภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านอย่าทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้จงทำตัวให้เป็นคนที่เขาว่ากล่าวตักเตือนได้แม้ท่านก็จงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรมแม้ภิกษุทั้งหลายก็จะว่ากล่าวตักเตือนท่านโดยชอบธรรมเพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยการว่ากล่าวตักเตือนกันและกันด้วยการช่วยเหลือกันและกันให้ออกจากอาบัติภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมณุภาสจนครบ3ครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกำลังถูกสวดสมณุภาสกว่าจะครบ3ครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระฉันนะจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ภิกษุเป็นคนว่ายากความว่าเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนรับคำสอนโดยเคารพคำว่าในสิกขาบทที่มาในอุเทศได้แก่ในสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกคำว่าภิกษุทั้งหลายได้แก่ภิกษุเหล่าอื่นชื่อว่าโดยชอบธรรมคือสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วนั่นชื่อว่าโดยชอบธรรมภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่โดยสิกขาบทชอบธรรมนั้นกลับทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้โดยกล่าวว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรผมไม่ว่าดีหรือเลวถึงผมก็จะไม่ว่ากล่าวอะไรพวกท่านไม่ว่าดีหรือเลวพวกท่านจงเว้นว่ากล่าวผมเถิดคำว่าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ว่ายากนั้นคำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นอธิบายว่าภิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุเป็นคนว่ายากนั้นว่าท่านอย่าทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้จงทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนได้แม้ท่านจงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม

คือ 1. ภิกษุยังไม่ถูกสวดสมานุภาส 2. ภิกษุผู้ยอมสละ 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัติทุพพจสิกขาบทที่12จบ